Ja, dus nou, nu is hier een beentje, die zijn nog aan het verwarmen draaien, denk ik. Thank you. wonder how I can get this one to stay. Dead. Get some tape for you. You were really struggling with that, I saw. Weet jij? Nee. Nee. Ik heb geen enkel idee hoe dit ding werkt.